Навіть їмка для тебе стане, а любов твоя нехай стає. Навіть їмка для тебе буду, навіть їмка для тебе стане, а любов твоя нехай стає. Навіть їмка для тебе буду, і ніколи тебе не забуду.